firmie BP Me. Jasne, że na BP. Promocja trwa do 13 maja. Kupon nie dotyczy kap sezonowych. Szczegóły na bp.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 30 marca, jest 17. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Donald Trump grozi nałożeniem amerykańskich ceł na rosyjską ropę, jeśli nie dojdzie do rozejmu w Ukrainie z winy Moskwy. Widzowie pamiętają go z takich filmów jak Szogun i Ptaki Ciernistych Krzewów. Nie żyje aktor Richard Chamberlain. Nowy bezpłatny program Moje Zdrowie zastąpi dotychczasową profilaktykę 40+. Donald Trump mówi, że jest wkurzony i wściekły na Władimira Putina i kwestionowanie przez niego legitymacji Wołodymyra Zełenskiego. Amerykański prezydent w wywiadzie dla NBC zapowiada, że znów planuje rozmawiać z rosyjskim przywódcą w tym tygodniu. Grozi też nałożeniem 25% ceł wtórnych na rosyjską ropę naftową. Jeśli Rosja i ja nie będziemy w stanie dojść do porozumienia w sprawie powstrzymania rozlewu krwi w Ukrainie i jeśli uznam, że to była wina Rosji, nałożę cła wtórne na ropę, na całą ropę pochodzącą z Rosji, zapowiedział amerykański przywódca. Nie żyje Richard Chamberlain. Aktor zmarł w wieku 90 lat z powodu powikłań po udarze. Chamberlain był znany z takich produkcji jak Szogun i Ptaki Ciernistych Krzewów. Trzykrotnie był nominowany do Złotego Globu. Nowy bezpłatny program Moje Zdrowie zastąpi dotychczasową profilaktykę 40+. Zmiany wejdą w życie od maja i obejmą osoby od 20 roku życia. Aby skorzystać z programu, pacjent będzie musiał wypełnić ankietę i kwestionariusz w przychodni albo przez internetowe konto pacjenta. Na tej podstawie będzie miał wyznaczone badania, które później przeanalizuje personel medyczny, wyjaśnia ministra zdrowia Izabela Leszczyna. Jeśli się okaże, że nasze wyniki nie są dobre, no to wtedy wizyta u naszego lekarza rodzinnego. Rozszerzenie programu profilaktycznego chwali profesor Aleksander Prejbisz z Narodowego Instytutu Kardiologii. Ciśnienie tętnicze u wielu osób zaczyna już wchodzić w zakres podwyższonego potem nadciśnienia w wieku 20-30 lat, a więc naprawdę musimy wcześnie wykrywać, by skutecznie leczyć. Profilaktyczne badania zdrowotne dla pacjentów w wieku od 20 do 49 lat będą odbywały się raz na 5 lat, powyżej tego wieku co 3 lata. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Polska mierzy się z jednym z największych kryzysów demograficznych w historii. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego do 2060 roku liczba ludności zmaleje do niespełna 31 milionów w porównaniu z 37 milionami w 2022 roku. Mamy rekordowo niski współczynnik dzietności, podkreśla Monika Banyś, ekspert w firmie rekrutacyjnej. Jednocześnie współczynnik dzietności wynosi 1,16 i to jest bardzo nisko, bo dla zapewnienia stabilnej populacji powinien przekraczać 2,1. Jest to też jeden z najniższych wskaźników w całej Unii Europejskiej i to prowadzi do szybkiego starzenia się społeczeństwa. Problem niżu demograficznego miał rozwiązać program 800+, który jednak okazał się niewystarczający. 20 jednostek strażackich walczy z pożarem w Biebrzańskim Parku Narodowym. Ogień objął trzcinowiska na granicy powiatów augustowskiego i sokulskiego. Strażacy pracują po dwóch stronach Biebrzy w rejonie miejscowości Jastrzębna Pierwsza i Krasny Bór. Zgłoszenie o pożarze wpłynęło przed 15. Jak mówią strażacy, sytuacja jest dynamiczna. Nie wiadomo, jaką powierzchnię objął ogień. Pierwsze doniesienia mówią o kilku, a nawet kilkunastu hektarach. Zapadła już decyzja o wykorzystaniu samolotu gaśniczego. Być może do akcji skierowany będzie także helikopter. Z kolei w Bronowie w gminie Wizna strażacy dogaszają pożar traw niedaleko mostu na Narwi. Ogień udało się opanować dość szybko, bo akcji nie utrudniał wiatr. Niemiecka rakieta rozbiła się po starcie z norweskiej bazy kosmicznej Aneja. Spektrum jest prototypem małej rakiety transportowej prywatnego startupu z Bawarii. Efekt pracy firmy Izar Aerospace po kilku sekundach od startu przerwał lot, upadł na ziemię i eksplodował. Właściciele startupu szybko skomentowali, że zebrali ważne dane do dalszych prac. Spektrum ma 28 metrów długości i jest ponad dwukrotnie mniejsza od rakiet SpaceX i Airbusa. Należy do tzw. małych transportowców, które mogą służyć do dostarczania ładunków poniżej 1 tony do ziemskich satelitów. Niemieckie firmy realizują obecnie kilka takich projektów. Przedsiębiorstwo spod Monachium zebrało dotąd 400 milionów euro kapitału. Wśród głównych udziałowców jest należący do Volkswagena Porsche. Firma z powodu pogody kilkukrotnie przekładała start Spektrum. Dziś w Norwegii do próby doszło. Zebrane dane posłużą także do oceny, czy używana głównie przez naukowców baza na północy Norwegii może być wykorzystana w przyszłości przez europejski biznes. Adam Gruczewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest Continental, producent opon letnich i całorocznych.

Życzymy powodzenia, trenerze. Niełatwe zadanie przed panem. Dziś podsumujemy cały sezon i finałowy weekend Pucharu Świata w Planicy. W studiu odwiedzi nas pierwszy Polak w NBA. Trubansky has come to the ball game. Shaq has come back in with 3.7 seconds. You're assuming. Tak, tak, naszym gościem będzie Cezary Trybański. Jak słyszeliśmy, zdarzało mu się grać nawet z Shaquillem O'Neal'em. Dziś porozmawiamy z Cezarem o losowaniu grup w Eurobaskecie. Polska jest współgospodarzem imprezy na przełomie sierpnia i września. Od kilku dni trwają tymczasem play-offy w siatkarskich Tauron i Plus Lidze. Kobiecą drużynę ŁKS-u prowadzi mistrz Europy sprzed kilkunastu lat Zbigniew Bartman. Mieliśmy po meczu przegranym u nas w domu z drużyną Mielca rozmowę w szatni, która myślę, że przyniosła odpowiednie efekty. Play-offy w siatkówce dopiero startują. W hokeju na lodzie jesteśmy na finiszu rozgrywek. GKS Katowice zaczął odrabiać straty w finale do Tychów i przegrywa już tylko 1-2 w grze do 4 wygranych i 1-2. Byliśmy na siebie źli, wnerwieni i chcieliśmy o tym jak najszybciej zapomnieć, a najlepiej było zapomnieć o tym wygrywając, więc naprawdę zagraliśmy super. Mówił napastnik GKS-u Katowice i reprezentacji Polski Patryk Wronka. Dawno nie gościliśmy w naszej audycji Natalii Partyki. Dziś z tą radością z treningów bywa różnie. Nie będę ukrywać, że nie zawsze jest tak, że na ten trening chce się iść i nie zawsze ten trening się udaje. Zapraszamy na wywiad z naszą znakomitą ping-pongistką i trenerem piłkarzy Lechii Gdańsk. John Carver poprowadził wczoraj Biało-Zielonych do sensacyjnej wygranej z mistrzami Polski Jagiellonią Białystok, a my go dziś mamy w trzeciej stronie medalu. Nasz numer telefonu to 2 2 7 3 w każdej sportowej sprawie, a teraz najważniejsze niedzielne sportowe informacje z kraju i ze świata. To już koniec sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Jak wspominaliśmy, w Planicy na mamuciem obiekcie w konkursie indywidualnym wygrał Słoweniec Sanży Laniszek. Drugie miejsce dla Domena Prełca, który skoczył 254,5 metra, ustanawiając rekord świata. Trzeci był Niemiec Andreas Wellinger, najlepszy z Polaków Aleksander Zniszczoł zajął 7 miejsce. W piłkarskiej Ekstraklasie w meczu 26 kolejki Korona Kielce przegrała z Radomiakiem 1-3. Wygrał też Motor Lublin ze Stalą Mielec 4-1, a za niespełna 30 minut GKS Katowice zagra z Górnikiem Zabrze. Primoż Roglic był najlepszy na 7 ostatnim etapie wyścigu dookoła Katalonii. Tym samym Słoweniec skoczek swoją drogą wygrał klasyfikację generalną, w której wyprzedził Hiszpana Juana Ayuso i jego rodaka Enrica Masa. W La Lidze mecz, który interesuje oczywiście polskich kibiców. Barcelona gra z Gironą i prowadzi 1-0 od pierwszych minut na boisku Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski. Marokańczyk Sofian Bougantar wygrał półmaraton warszawski. Jego czas to godzina 2 minuty 24 sekundy. Z kolei najszybsza upań była Diana Ocampo z Argentyny. Ocampo triumfowała z czasem godzina 10 minut i 48 sekund. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich półmaratończyków. Dzisiaj zajęli warszawskie ulice, ale nie mamy nic przeciwko temu. Ruch to zdrowie. Prawie 20 tysięcy ludzi zameldowało się na linii startu i mety półmaratonu oraz biegu na 5 kilometrów. Gratulujemy organizatorom tej imponującej frekwencji. Przypominamy numer telefonu do nas 22 7 3. Elżbieta Różycka na posterunku. Muzycznie zaczynamy TSM od Briana Adamsa. Never. To trójka i trzecia strona medalu. Przepraszam, że cię, Norbert, wejdę w słowo. Chciałbym uruchomić, mówiąc kolokwialnie, naszych słuchaczy, tych biegowych na przykład. Oczywiście. Przypominamy, że dzisiaj w Warszawie odbył się półmaraton warszawski. Imponująca frekwencja, na pewno imponujące wyniki. Proszę dawać znać, jak państwu poszło, jak się spisaliście, jakie były warunki podczas biegania, no jakie czasy, czy pobite życiówki i tak dalej. 22,7 trójek. Ja, patrząc na tych wszystkich ludzi, którzy wracali z tego półmaratonu, to trochę tak żałuję, że nie biegam. No to musisz zacząć, słuchaj. Jak tylko, wiesz, bo ja jestem w trakcie rehabilitacji kolana, jak tylko zrehabilituję, zabieram cię na treningi biegowe. No ja kiedyś próbowałem i naprawdę miło to wspominam, więc... Tak, tylko, że ja chciałbym tutaj podpowiedzieć wszystkim biegaczom, bo ja robiłem podstawowy błąd. Przez wiele lat tylko biegałem i z tego potem robią się kontuzje i trzeba ćwiczyć całe ciało, trzeba dbać o core, trzeba dbać o siłę nóg, także trzeba dźwigać ciężary, drodzy słuchacze, dbać o stabilizację i tak dalej, ale to tyle. No proszę. Dobrze, to teraz o skokach narciarskich, bo w Planicy kilka godzin temu zakończył się sezon Pucharu Świata. Finałowe dni przyniosły wydarzeń mnóstwo. Był i rekordowy lot, i zmiany w polskiej kadrze, i nie tylko. Z Planicy Andrzej Grabowski. Dzień dobry Państwu. Już nie ze skoczni w Planicy, a znad oddalonego kilka kilometrów jeziorka Jasna, wtulonego między zbocza Alp Julijskich. Doznania estetyczne wyjątkowe. Weekend taki długi, czterodniowy, wyjątkowe doznania pogłębił. Wydarzyło się tu mnóstwo. Kryształową kulę odebrał 23-letni Austriak Daniel Czofenik, ale ktoś przecież kulę odebrać musiał. Przede wszystkim jednak przyniósł nam nowe w polskiej kadrze. Tomasa Turmichlera zastąpi od jutra Maciej Maciusiak i to on będzie nowym trenerem reprezentacji Polski. Przyniósł też wynik, który możemy uznawać za rekord świata w długości lotu. Dziś na finał 254,5 metra Słoweńca Domena Prełca. To była, powiedziałbym, czysta inspiracja. No to, co zrobił, to było niesamowite. To była poezja skoku. Zachwycał się Kamil Stoch. Co ciekawe, Domen wcale dziś nie wygrał. Był drugi, a najlepszy jego kolega Andrzej Laniszek, który w drugiej serii skoczył 13 metrów bliżej, ale z niższej belki i z dużo lepszym lądowaniem. Ot taki urok skoków współczesnych. Uroków brak, a za to sporo problemów w naszej kadrze. Z jednej strony Tomasz Turmichler zbudował Pawła Wąska, który Puchar Świata skończył na 14 miejscu, a przecież Turmichler budować miał. Z drugiej w ogóle nie potrafił dogadać się ze starszyzną, która mówi o Turmichlerze dziwnie. Dawid Kubacki na przykład tak. No myślę, że uwierzyliśmy po prostu w obiecanki cacanki, że się coś zmieni, że będzie lepiej, ale się nie zmieniło. No i tutaj myślę, że to co najbardziej zawodziło, czyli to, że no nie było konsekwencji po prostu w tym, co robiliśmy, tylko wieczorem siadaliśmy, ustalaliśmy, zajmujemy się tym i tym, zwijaliśmy piątki, każdy zadowolony, a na drugi dzień na skoczni nie pamiętał nic z tego, tylko apiać od nowa i mieszamy i zmieniamy i próbujemy kombinować w trakcie zawodu, więc to było takie po prostu rozbijanie wszystkiego od środka. Aleksander Zniszczeł latał dziś bardzo daleko, prawie pod 240 metry, był z Polaków najwyżej, na 7 miejscu, ale sezon do kosza. No słodę tego sezonu, ten wynik, te metry mnie uradowały, mogę troszeczkę poświętować. Nie było wyników, no jak cały sezon, no to jest po prostu brak przygotowania, no raz tak, brak stabilizacji, z czego się wywodzi. Paweł Wąsek, choć z Turmichlerem ma świetne relacje, to woli pozostać w zespole. Wiele dobrych rzeczy się wydarzyło w tym sezonie, wiele razy skoki po prostu sprawiały mi ogromną frajdę. Z Tomasem mi się bardzo dobrze trenowało, ale no widać było, że gdzieś to już nie funkcjonuje w teamie, że trochę tej atmosfery brakowało. Trzeba było się tego spodziewać, no bo to tak nie może funkcjonować. Kamil Stoch ma za sobą pierwszy rok z własnym sztabem, z trenerem Michałem Doleżanem. Ten sezon był zupełnie inny niż ten poprzedni. Zmagałem się z zupełnie innymi kwestiami, innymi rzeczami, ale jestem bogatszy o te doświadczenia i też będziemy wyciągać wnioski na przyszłość. Teraz zespół Stocha ma być dużo bliżej z pierwszą kadrą, zapowiada prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz. Większość zgrupowań będzie razem przeprowadzanych. Michał też bardzo mocno powiedział, że on wesprze Maćka i wesprze również, jeśli chodzi o technologię i sprzęt. Może nawet szyć kombinezony, jak to określił. A nowym trenerem kadry Maciej Maciusiak. Pracę zaczyna od poniedziałku. Doświadczenie ma olbrzymie. Trenował i juniorów, i kadrę B, i był asystentem. Nawet teraz przez rok pomagał Tomasowi Turmichlerowi. Nowa rola, ale spełnienie marzeń na razie na pewno to nie jest, bo to by było na pewno zdobycie medalu. Ja już jestem w skokach od 2007 roku przy różnych grupach, w różnych funkcjach. Rok temu dużo dała też również mi ta przerwa, którą też spojrzałem na skoki z innej strony, trochę odpocząłem od tych wyjazdów. Myślę, że jestem gotowy i szczególnie się cieszę, że to zawodnicy również podjęli tą decyzję, bo jak dostałem propozycję, na pewno pierwsze, co chciałem, to z nimi porozmawiać. Pytanie tylko, czy mimo zachwytu w większości kadrowiczów Maciusiak poprowadzi reprezentację do gwiazd. Choć trener to naprawdę dobry, który niejednego polskiego skoczka wyciągał z dołka, to nie przez przypadek w internecie królował tak zwany cykl życia B-kadry, prowadzonej właśnie przez Maciusiaka. Czyli świetne lato, potem koszmarna inauguracja sezonu, średnie starty w jego trakcie, ale w marcu to my już byliśmy potęgą. Rok przed igrzyskami polskie skoki wracają więc do roku 2022, a Thomas Sturmbichler dostał propozycję pracy z polskimi juniorami, ale czy ją przyjmie, nie wiadomo. Te relacje przygotował Andrzej Grabowski. No, krytyczna opinia o tym nowym trenerze naszej kadry Macieju Maciusiaka. Maciusiaku na koniec relacji. Życzymy powodzenia trenerze i trzymamy kciuki. Mamy też telefon w sprawie naszych skoczków. Wierzmy, że od sezonu 2025-26 nasza kadra skoczków narciarskich kierowana przez nowego szkoleniowca powróci do bardzo dobrych wyników i już podczas trwania zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie będziemy mogli podziwiać loty naszych skoczków. Oby. Teraz telefon w sprawie półmaratonu warszawskiego. Ja brałem udział w pierwszym półmaratonie. Było nas wtedy 1100 iluś zawodników. Zająłem 600 któreś miejsce. I naprawdę wspominam to bardzo mile. W tej chwili już mam 71 lat. W tym czasie przebiegłem 13 maratonów w innych miejscach i zaczynam znowu trenować, bo mi troszeczkę urósł brzuszek. Józef Terlecki, okolice Częstochowy. Panie Józefie, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Był pan w połowie stawki, to naprawdę niezły wynik. Cieszymy się, że znów zaczął pan się ruszać. Słysząc po głosie rzeczywiście taki rzeźki głos, więc wydaje mi się, że pan ciągle z aktywnością fizyczną... 70 lat, tak? I można biegać. I można biegać nawet trzeba. Przypominamy, aktywność fizyczna fundamentem numer jeden, jeżeli chodzi o długowieczność, to lider w wyścigu po długowieczność. A za chwilę o tej aktywności fizycznej będziemy rozmawiać z odpowiednią osobą. Ale to będzie osoba bardzo wysoka. O i tak. chcieliśmy się podzielić wrażeniami z półmaratonu, bo wracamy właśnie na Pomorze. No, my mamy wesoły samochód, jest z nami koleżanka, która ma życiówkę, jest kolega, który pewnie też ma życiówkę. Nie, ja nie jestem mam. Ja, który nie ma życiówki, ale to nie odchodziło. No i myślę, że dobrze się bawiliśmy. Momentami nie było wody, ale dobra, wybaczamy. Warszawa jak zawsze zagrzewa do walki. Świetny telefon, 22,7 samochód. Tak, wesoły samochód biegowy wraca na Pomorze. Proszę dawać znać, jak państwu dzisiaj poszło w półmaratonie warszawskim. I zmieniamy temat. A w studiu już gość Cezary Trybański, pierwszy polski zawodnik w lidze NBA. Dzień dobry, witam serdecznie. Jest czas, Czarek, żeby jeszcze te czasy wspominać, kiedy grałeś w NBA? Oczywiście, że jest na to czas. Zwłaszcza teraz, kiedy jestem już na emeryturze i mam więcej wolnego tego czasu. Poza tym prowadzimy akademię, fundację, więc mam styczność z dzieciakami, ich rodzicami i gdzieś tam ciągle pytają, jak to było, co robiliśmy. Dzisiaj, jak zapowiadaliśmy twoją wizytę, to wycięliśmy taki krótki dźwięk komentarza amerykańskich dziennikarzy, którzy mówili, że właśnie wchodzisz na parkiet, wchodzi Shaquille O'Neal. No to są wspomnienia, co? No zdecydowanie. Gdzieś tam jakiś czas temu pojawił się ten materiał wideo na YouTube, więc... Tak. Od razu mi tam znajomi podsyłali, zobacz, co się pojawiło, więc no, to są mega wspomnienia. No, ostatnio Shaq był w Polsce, znowu się spotkaliśmy, pamiętał właśnie te czasy, kiedy tam przeciwko sobie graliśmy, więc to są rzeczy, których nie da się zapomnieć. No a kilka dni temu był przecież Jerome Williams, tak? Na meczu Dziki Warszawa. Tak, dokładnie, spotkaliśmy się na meczu właśnie Dziki Warszawa, więc kolejny zawodnik, przeciwko któremu mogłem grać i teraz spotkaliśmy się w Polsce, to tym bardziej cieszy. Czarku, pretekstem do tego, żeby cię zaprosić, chociaż ciebie zapraszać zawsze warto, jest Eurobasket, czyli Mistrzostwa Europy, które odbędą się na przełomie sierpnia i września, także w Polsce. Jesteśmy tuż po losowaniu grup. Jak oceniasz naszych rywali grupowych? Z perspektywy kibica mega się cieszę, bo takie potęgi jak Francja, Słowenia się u nas pojawią, więc to mega cieszy, ale już jako... były koszykarz, no to wiemy, że to będzie trudne wyzwanie, któremu muszą chłopacy podołać. Mocno będę trzymał za nich kciuki i mam nadzieję, że znowu sprawią niespodziankę, jak to było na poprzednich mistrzostwach, choć bardzo sobie zdaję z tego sprawę, że będzie trudne. Wtedy pokonaliśmy Słowenię, prawda? Sensacyjnie, absolutnie. Tak, tak, to było duże wydarzenie, nikt się tego nie spodziewał, no i myślę, że teraz Luka przyjedzie tu skoncentrowany. Luka Doncic będzie chciał pokazać, że jednak to był wypadek przy pracy, więc będzie trzeba się mocno starać, żeby to powtórzyć. Ten ostatni mecz w kwalifikacjach z Litwą niestety nie napawa optymizmem. Całe eliminacje nie napawały, prawda? No tak, tak można powiedzieć. No, no nie były ciekawe, ale tutaj też nie było pełnego zestawu zawodników. Trener też próbował młodzież, więc ja traktuję to jako takie pole do sprawdzenia i liczę, że wyciągnę z tego wnioski i lepiej. Ale nie niepokoją cię te wyniki, bo one były rzeczywiście bardzo słabe. Chociaż Polacy się nie musieli kwalifikować, no, tak? Bo to złudne współgospodarzami. Chyba. No tak, no właśnie może dlatego, że nie musieli się tutaj tak bardzo starać. Trener mógł popróbować innych ustawień, które mogły się sprawdzać lub nie. No pokazało to, że na razie się nie sprawdziły, więc mam nadzieję, że będzie lepiej na Euro. Mm-hmm. Ja bym przypomniał może tych naszych rywali. Cezary powiedział o Słoweńcach oraz Francuzach. Dodajmy jeszcze, że mamy Islandię, którą zresztą sami wybiegaliśmy. To dosyć ciekawa formuła, że mogliśmy sobie wybrać rywala z ostatniego koszyka i do tego dochodzi jeszcze Izrael oraz Belgia. Tak, Izrael też pokonaliśmy w poprzednich eliminacjach, więc gdzieś tam ta nadzieja jest. Słowenię pokonaliśmy, Izrael pokonaliśmy, więc trzeba myśleć pozytywnie. Ale na czym ty budujesz ten swój optymizm? Na Jeremim Sochanie? No tak, będzie Jeremy, Ponitka wraca, prawda, więc no liczę, że chłopaki dźwigną, no wiadomo, że będzie ciężko, ale ja jako kibic się cieszę, że super. Tak jak wspomniałeś, Francuzów zobaczymy, Wembanyama, czy się pojawi, tego nie wiem, bo teraz ma problemy zdrowotne, ale to by było fajnie zobaczyć dwóch kolegów z zespołu grających przeciwko sobie. San Antonio Spurs. Dokładnie. Czarek, kiedy z twojej akademii zobaczymy jakiegoś reprezentanta Polski? No właśnie. Oj, nie wiem. Marzysz chyba o tym, co? Nie wiem szczerze, kiedy to będziesz. Tak naprawdę to na razie zarażamy dzieciaki pasją do koszykówki. Jak mamy jakieś tam perełki, które... Ale macie na pewno, prawda? Tak. Tak, zdarzają się perełki, i które jak już nie jesteśmy w stanie im zapewnić takiego poziomu rozwoju, to po prostu je wypuszczamy do innych klubów, żeby tam się rozwijały. W tej chwili mamy też drużynę U12, z której jestem mega dumny, bo jak zaczynaliśmy rok temu, no to dopiero ta drużyna zgrywała się, ale w tym roku widać, jaki progres zrobili, więc jest nadzieja. Czarku, powiedziałeś, że na razie wypuszczacie perełki do innych klubów w Polsce. Co sądzisz o tym, żeby nasi młodzi koszykarze bardzo szybko wyjeżdżali za granicę? Jest taki trend, że kilkunastoletni chłopcy wyjeżdżają do Hiszpanii, do Stanów Zjednoczonych. Co ty na to? Myślę, że jest to dobry kierunek. No niestety szkolenie u nas dalej kuleje, a przede wszystkim bierze się to stąd, że trenerzy są poddawani, to znaczy oceniani przez wyniki, a nie przez pryzmat tego, co zawodnika będzie w przyszłości. I często, w całym polskim sporcie niestety tak jest. Tak, i dobierają tych wczesnorozwojowców i z nimi grają, a są perełki, które później dojrzewają i one są pomijane i przez to też uciekają z tej koszykówki i przechodzą do siatkówki. Twoja fundacja Cezary Trybański organizuje różne kampy po całej Polsce i można przyjść i zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Tak, jeździmy po całej Polsce, robimy różnego rodzaju wydarzenia, ligi dla amatorów, ligi 3x3, robimy też eventy dla rodziców z dziećmi, gdzie chcemy, żeby oni spędzali więcej czasu ze sobą, a też to jest fajne, bo ja sobie zdaję z tego sprawę, że pociechy mnie nie znają, ale rodzice, którzy byli, mają tego bakcyla koszykarskiego, nie znają, przeprowadzają swoje pociechy, zarażają tą pasją i to jest fajne, że wspólnie mogą spędzać czas i bawić się koszykówką. Jak wszedłeś do studia, to od razu powiedzieliśmy ci, że świetnie wyglądasz, a ty powiedziałeś, że jest to zasługa treningu tanecznego. Wziąłeś udział w tańcu z gwiazdami i mówisz, że trening był tak ciężki, jakbyś był w NBA niemalże. Powiem szczerze, że no w momencie, kiedy odpadłem, to poczułem taki niedosyt, że to się nagle skończyło, bo nie ukrywam... Jakbyś nie wszedł do playoffów, tak? Tak, nie ukrywam, że jako byłemu sportowcowi brakowało mi tego. Ja miałem okres przygotowawczy, miałem wysiłek, byłem poddany presji, bo musiałem przygotować taniec, byli kibice, gdzieś rywalizacja między tymi parami była, więc mi jako sportowcowi tego brakowało i tutaj to dostałem, więc to było świetne. Też moje marzenie było nauczyć się tańczyć, żeby móc zatańczyć z moją małżonką. Wspólny taniec, ten pierwszy z naszego ślubu, który z racji tego, że wcześniej trenowałem, po prostu przetruchtałem. Niestety nie doszedłem do odcinka rodzinnego, co troszeczkę mnie bolało, ale nie złożyłem broni, zaciągnąłem żonę na wspólny trening z moją taneczną partnerką Izabelą Skierską, którą serdecznie pozdrawiam. A i żona też złapała tego bakcyla i chodzimy na zajęcia razem. A żona Asia jest dzisiaj z nami, filmuje nasze spotkanie. Asiu, mam nadzieję, że Cezary spisuje się tak samo dobrze na parkiecie, jak na parkietach koszykarskich. Idealnie. Idealnie podobno. Cezary, bardzo ci serdecznie dziękujemy, że znalazłeś dla nas czas. Trzymamy kciuki, żebyś jak najwięcej perełek wypuszczał w świat i tak jak powiedział Norbert, żeby oni zapewniali w przyszłości reprezentację Polski. Super, dziękuję bardzo i trzymajmy kciuki za reprezentację. Mam nadzieję, że sprawią niespodziankę. Przypominajmy, że w poprzednim Eurobaskecie czwarte sensacyjne miejsce. Tak, mam nadzieję, że to powtórzą. Dzięki, do usłyszenia. Dzięki. Dwie dwójki, siedem trójek. Państwo do nas dzwonią. Stały słuchacz się kłania. Dla trzeciej strony medalu z okazji urodzinek trójeczki chciałbym złożyć serdeczne życzenia dla panów prowadzących, redaktorowi Łoniewskiemu szybkiej rehabilitacji i życzę mu maratonu londyńskiego lub nowojorskiego, a dla innych prowadzących panów i pani życzę dużo zdrówka i chciałbym pozdrowić wszystkie osoby niepełnosprawne i wszystkich, którzy lubią hokej. My bardzo lubimy hokej. Bardzo, tak, a ty musisz się szybko rehabilitować, żeby wyjechać do Stanów na maraton, tak? Chciałbym bardzo, natomiast nie wiem, czy mam ochotę na bieganie maratonów. Bieganie stało się tylko częścią mojego treningu, z reguły na koniec są to treningi interwałowe, ale no, kto by nie chciał wziąć udział w takiej dużej imprezie. A propos hokeja, to wiadomo, że u nas za hokej odpowiada i najbardziej mu kibicuje Dariusz Urbanowicz. Tak? Jego syn dzisiaj z brązowym medalem, bramka na 1-0. Kajko, jesteś wielki. A jeśli chodzi o bieganie, no to na przykład, nie wiem czy wiesz, ale bokserzy czy kickbokserzy nie biegają 10-20 kilometrów, tylko tak na spokojnie 3 kilometry, 5 kilometrów. Wiem, bo trenowałem kickboxing, więc też trochę biegałem. To ja nie wiedziałem, a nie wiem. No z Darkiem żeśmy się tłukli. Siniaki tu i tam. Tłukli to chyba za dużo powiedziane. No tłukliśmy się rzeczywiście, byliśmy posiniaczeni, nie potrenowaliśmy pod kontrolą trenera. Tak, tak, i w ochraniaczach. No dobrze, Norbert, jakie dzisiaj wyniki w Ekstraklasie? Przypomnij proszę. To ja zacznę najpierw od Barcelony, która już remisuje z Gironą 1-1. A jeśli chodzi o Ekstraklasę, no to Korona Kielce przegrała z Radomiakiem Radom 1-3. Motor Lublin wygrał ze Stalą Mielec 4-1. Przed chwilą rozpoczął się mecz GKS Katowice, gra z Górnikiem Zabrze. 6. minuta, bezbramkowy remis. To dzisiaj, a wczoraj Lechia w Gdańsku sensacyjnie pokonała Jagiellonię Białystok Mistrzów Polski 1-0. Trenerem Białozielonych jest John Kerber. Podjął się trudnej misji ratowania Lechii. 60-letni Anglik łączy pracę w Gdańsku z byciem asystenta Steve'a Clarka w reprezentacji Szkocji. Po tym jak Szkoci przegrali w barażach z Grecją i spadli, podobnie jak Polacy, do niższej dywizji Ligi Narodów, a przed wygranym meczem Lechii z Jagiellonią z Johnem, rodem z Newcastle, spotkał się Adam Malecki. John Carver, I must say that hearing your pana imię i nazwisko pasowałoby do jakiegoś superbohatera, więc może wyobraźmy sobie, że wskakuje pan w buty takowego i ma się podjąć misji ratowania Lechii Gdańsk. Dlaczego w takim razie Lechia nie spadnie z Ekstraklasy? Well, first of all, I'm definitely not a superhero. Przede wszystkim muszę powiedzieć, że nie jestem żadnym superbohaterem, ale myślę, że moja wiedza i doświadczenie, które zdobywałem na różnych etapach mojej kariery, mogą nam trochę pomóc. Bardzo ufam moim piłkarzom, a także ludziom ze sztabu i klubu, którzy mnie otaczają. No i mamy świetnych, głośnych kibiców, którzy jeżdżą za nami wszędzie i bardzo nas wspierają. Do tego wszystkiego wierzę we własne umiejętności i mam nadzieję, że w taki sam sposób piłkarze uwierzą w swoje. Wierzę, że wydobędziemy się z tej trudnej sytuacji. Nie mogę zapewnić, że tak się stanie. Na pewno. Ale mogę zapewnić, że będziemy ciężko pracować. Od samego rana do późnych godzin wieczornych. Żeby ta misja skończyła się sukcesem. First thing in the morning, last thing at night to try and make this a successful mission. Looking at your CV. Patrząc na pana CV, nie sposób nie zauważyć, że współpracował pan z wieloma legendami. Jack Charlton, Bobby Robson, Kevin Keegan, Alan Shearer. Co wyniósł pan z pracy z tymi tuzami futbolu? Co panu przekazali, a co pan teraz przekazuje piłkarzom? All those people you've mentioned are very, very strong characters. Te wszystkie osoby, które wymieniłeś, miały lub mają bardzo mocny charakter. Kiedy masz problemy, to taki charakter bardzo się przydaje. A to jest mój przypadek także. Ja także mam silny charakter. Kiedy myślę Kevin Keegan czy Kelly Dalglish, to myślę, że byli świetnymi trenerami, ale przede wszystkim byli wspaniałymi ludźmi. Pokorni, z umiejętnością stworzenia fantastycznej atmosfery. Wszyscy chcieli dla nich grać. I to jest coś, co staram się stworzyć, odkąd tutaj trafiłem. Przede wszystkim traktuję ludzi tak, jak sam chciałbym być traktowany, bo to jest chyba najważniejsze. And I think that's an important part of life. A lot of things changed. Świat się zmienia z duchem czasu, czasy się zmieniają, młodzi ludzie, także piłkarze, korzystają nieustannie z telefonów, z mediów społecznościowych, z nowych technologii. Są trochę poza sobą, mało skupieni na tym, co tu i teraz, w szatni na przykład. Jak sobie pan radzi z taką sytuacją? Stara się pan stworzyć z nimi dialog, także na tej płaszczyźnie? What's really important now is all of our players will receive videos on the opposition. To, co dla mnie najważniejsze, to to, żeby piłkarze na te swoje urządzenia otrzymali filmiki z fragmentami gry naszych rywali. O tym, jak atakują, jak się bronią, gdzie są mocni indywidualnie. Bo to jest nasz cel. cel technologiczny. Oprócz tego, że mają swoje inboxy, to dostają też od nas mnóstwo informacji, z którymi powinni się zapoznać. A my wiemy, kto przejrzał te informacje, a kto nie. Technologia jest niezwykle ważną częścią piłki nożnej, a my musimy się do tego dopasować i iść z duchem czasu. Ja osobiście jestem za. Co oznaczała dla pana historyczna wygrana Newcastle w Pucharze Ligi Angielskiej? Jest pan przecież wychowankiem i częścią wielkiej rodziny Newcastle. Muszę przyznać, że jestem też trochę zazdrosny. Pracując w Newcastle jako asystent czy dyrektor sportowy, to przegraliśmy kilka finałów, do tego graliśmy w Lidze Mistrzów, przegraliśmy w półfinale Pucharu UEFA z Olimpikiem Marsylia, kiedy dwa gole wbił nam Didier Drogba i było 0-2. Były sytuacje, gdzie mieliśmy puchary na wyciągnięcie ręki, ale nigdy nie udało się postawić tego ostatniego kroku. Ktoś mnie ostatnio zapytał, jak myślisz, jak Bobby Robson by się czuł z tym wszystkim? Byłby dumny i byłby zazdrosny, ponieważ sam marzył o tym, by wygrać Puchar Ligi czy samą Premier League. Byliśmy przecież blisko, zajęliśmy trzecie miejsce. Wiem, że teraz wszyscy, moja rodzina, moi przyjaciele, wszyscy znajomi, płakali ze szczęścia. Wszyscy. Ja też się bardzo wzruszyłem. Muszę powiedzieć, że jeszcze tego nie uczciłem. Czekam na odpowiednią chwilę. Za kilka tygodni, kiedy sezon się skończy, będę świętował. A pan jak świętuje? Lubię wyjść, napić się kilku piw, po prostu zrelaksować się. Przeważnie nie piję dużo. Lubię wino przy dobrej kolacji. Pamiętam, że kiedy byłem trenerem w Newcastle i w ostatniej kolejce z West Hamem walczyliśmy o utrzymanie w Premier League, presja była przeogromna. Stawką przecież było ponad 100 milionów funtów. Wygraliśmy, wypiłem jedno piwo z właścicielem i dyrektorem sportowym, wskoczyłem do samochodu, żona zawiozła mnie do domu, wypiłem filiżankę herbaty i poszedłem spać. I have a beer with the chairman and the owner. I then get in the car, my wife takes me home, I have a cup of tea and I go to bed. We can feel and we know that you're a football man, but tell me... Czujemy i wiemy, że jest pan człowiekiem futbolu, ale proszę mi powiedzieć, czy są jakieś inne rzeczy, które pana inspirują poza piłką nożną? I love golf. Kocham grać w golfa. If I used to play cricket as a... Jako młody człowiek grałem w kriketa, ale to golf jest moją drugą wielką pasją. Daje możliwość wyłączenia się i jest bardzo ciekawym sportem. I wiesz co? Kiedy byliśmy z Lechią na zgrupowaniu w Antalii, grałem w golfa z trenerem reprezentacji Polski, który także kocha grać w golfa. Lots of Shearer, Steve Stone, ex-England. Golf jest moją pasją i mam wielu partnerów do gry, jak Alan Shearer, Steve Stone i innych byłych graczy reprezentacji Anglii. To jest dla mnie prawdziwa odskocznia od piłki nożnej. Something that it gives me a chance to switch off from the football at the right time. Talking about Ekstraklasa, you said that... Tłumacząc swoje przejście do Ekstraklasy, mówił pan, że jest to dla pana nowe doświadczenie, że kocha się pan uczyć nowych rzeczy, ale czy naprawdę pan uważa, że może się czegoś nauczyć w polskiej lidze? Yes, because it's totally different to anything that I've been used to. And... Tak, ponieważ jest to dla mnie całkowicie nowe doświadczenie. Wiesz, ja uwielbiam śledzić wszystko, analizować i oglądam wszystkie możliwe mecze z różnych lig zagranicznych i obejrzałem sporo meczów z polskiej ligi, zanim tutaj trafiłem. Nigdy nie można przestawać się uczyć. Trzeba cały czas iść do przodu. A gdyby pan mógł wybrać jednego piłkarza, z którym pracował, do dzisiejszego składu Lechii, to kogo by pan wybrał? Alan Shearer. Alana Shearera. You know what you're gonna get. You know you're gonna get goals, you're gonna get excitement. Bo wiesz, co dostaniesz. Gole, ekscytację, szczerość, wszystkie te cechy, które drużyna potrzebuje. Jednak to, co najważniejsze, on wszystko wykańczał golem. Do tego pokochałoby go tutejsze otoczenie. Wiesz, on jest ze środowiska ciężko pracujących ludzi. I to jest to, co też charakteryzuje kibiców Lechii. Alan uwielbia kibiców, więc i oni by go pokochali. Byłby dla nas idealny. Questions about Poland. To jeszcze zapytam pana o Polskę. Jakie jest i było pierwsze skojarzenie związane z naszym krajem? Może gracze z przeszłości, Boniek, Lato? Oczywiście Lewandowski. Graliśmy kilka razy z Polską, zanim tu trafiłem. Remember the 2-2 in Glasgow. No tak, bolesne dla was 2-2 w Glasgow. Yeah, I do, yeah. I remember the 2-1 in... No tak, pamiętam. Ale też pamiętam niedawną wygraną Szkocji 2-1 w Warszawie. Lewandowski because of... Mówię Lewandowski, ponieważ znalazł się na bardzo wysokim poziomie i pewnie gdyby nie Messi i Ronaldo, to zgarnąłby kilka złotych piłek. Jest wielkim talentem i wielkim graczem, który cały czas strzela gole. No, nawet w czwartek z Osasuną. Piękny gol. Co do polskiej kadry, to zaskoczyło mnie, patrząc ostatnio na skład reprezentacji, że nie było tam żadnego gracza z Ekstraklasy w wyjściowym składzie. Był jeden z Jagiellonii na ławce. That was with Jagiellonia and he was on the bench. music important in your life? Czy muzyka jest ważna dla pana? Not really. Nie za bardzo. Cause I'm just football. Bo siedzę cały czas w piłce albo w golfie. You're like a... No ale wygląda pan na takiego fana Roda Stewarta. No. Nie uwierzysz, ale ostatnio słucham Sama Fendera. Jest na topie i jest fanem Newcastle. A kiedy dorastałem, to uwielbiałem Simply Red. When I was growing up, I loved Simply Red. I love Simply Red. I byłem nawet na kilku koncertach. Kocham też Bruce'a Springsteena, a jednym z moich ulubionych zespołów jest Police. Police. Sting, the lead singer, went to school. Zresztą Sting chodził do tej samej szkoły co ja, więc coś nas łączy. On wygląda na młodszego ode mnie, a tak naprawdę jest starszy. He looks younger than me, but he's older than me. Thank you very much, coach. Dziękujemy, trenerze, i wszystkiego najlepszego dla pana i Lechii. Thanks for your time. Z Johnem Kerwerem rozmawiał Adam Malecki, kapitalny gość z Johna Kerwera, prawda, Norbert? Prawda, ale też Adam Malecki również kapitalny gość. No, bez dwóch zdań, także zatem dwóch fajnych gości spotkało się i zrobiło ciekawy wywiad. Mamy bardzo dobre informacje, bo tutaj John Kerwer mówił o Robercie Lewandowskim. Tak, i teraz o wilku mowa, bo Robert Lewandowski zdobył bramkę dla Barcelony i Barcelona prowadzi z Gironą 2-1. John Kerwer wspomniał o tym, że bardzo lubi Stinga, więc specjalnie dla niego chyba zagramy. Tak, Aniu? Dobrze myślę? Będzie na to szansa? Będzie. Dziękujemy. Z tej strony. Chciałam powiedzieć, że półmaraton warszawski był bardzo fajną imprezą. Pogoda była niekoniecznie dla biegaczy, ale mimo to ja ze swojej życiówki godzina 44:18 osiągnęłam czas godzina 40:18, czyli udało się zbić czas 3,5 minutki. Pozdrawiam moich kolegów i koleżanki, którzy biegli też. Pozdrawiam serdecznie Dorotę, Wojtka i Aneckę. Jesteście cudowni, jestem z was mega dumna, daliście radę. Pani Magdo, pani powinna być dumna przede wszystkim z samej siebie. Urwać 3,5 minutki. Prawie 4 minuty na trasie półmaratonu. Przebiec go, słuchaj Norbert, w godzinę 40 minut, to powiem ci, że trzeba rzeczywiście solidnie trenować. Gratulacje. Wielkie. Gratulacje. Brawo pani Magdo. Brawo. No a teraz będziemy rozmawiać o Pucharze Świata, w alpejskim Pucharze Świata, to co się wydarzyło i oczywiście o tym wszystkim Henryk Sydner. Ostatnie zawody alpejskiego Pucharu Świata odbywały się w Stanach Zjednoczonych. W Sun Valley wystartowały najpierw panie w supergigancie. Szwajcarka Lara Gutberami zdeklasowała rywalki, zdobywając małą kryształową kulę po raz szósty w karierze i trzeci raz z rzędu. Największe brawa otrzymała jednak od publiczności druga na mecie 40-letnia Amerykanka Lindsay Vonn, która po kilkuletniej przerwie wznowiła karierę. Poprzednio na podium pucharowych zawodów stała w marcu 2018 roku. Triumf w klasyfikacji generalnej zapewniła sobie już wcześniej Włoszka Federica Brignone. Niespodzianką zakończył się supergigant mężczyzn. W Sun Valley wygrał Austriak Lukasz Falstein. Było to jego pierwsze zwycięstwo w karierze. Piąty był Szwajcar Marco Odermatt, który już wcześniej triumfował w punktacji tej konkurencji oraz w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Bardzo nas interesowała rywalizacja w slalomie gigancie pań, oczywiście z uwagi na start Maryny Gąsienicy Daniel. Polka zakwalifikowała się do drugiego przejazdu, w którym nawet prowadziła, a zakończyła tą część rywalizacji na 7 miejscu, a całą konkurencję na 13 pozycji, co na pewno jest dużym osiągnięciem z uwagi na start światowej czołówki. Walka w gigancie była bardzo zacięta. Wystarczy powiedzieć, że 10 razy zmieniało się prowadzenie w finałowym przejeździe. Ostatecznie wygrały faworytki. Najpierw miejsce na podium zajęła Sara Hector ze Szwecji, po niej Włoszka Federica Brignone, ale nie ona cieszyła się ze zwycięstwa. Po raz drugi w Sun Valley wygrała Szwajcarka Lara Gutberami. Po paniach obserwowaliśmy męski slalom gigant. Nie wszyscy sobie radzili z trudną trasą. Nie ukończył przejazdu m.in. lider austriackiej ekipy Rafael Hazer. O zwycięstwo, jak było do przewidzenia, walczyli ci, którzy osiągnęli najlepsze lokaty w pierwszym przejeździe. Prowadził Szwajcar Loic Meliard przed kolegą z ekipy Mario Odermattem. I taka była kolejność na mecie. Ostatnią konkurencją alpejskiego Pucharu Świata był slalom. Najpierw wystartowały panie. Przed własną publicznością znakomicie popisała się Michaela Schifrin, która była pierwsza już na półmetku, a w drugim przejeździe powiększyła przewagę, wyprzedzając Niemkę Lenę Dürr i Słowenkę Andreję Slokar. Amerykanka odtańczyła na mecie taniec radości. Nie ma się czemu dziwić, przez większą część sezonu nie mogła startować z powodu kontuzji i nie liczyła się w walce o małą kryształową kulę dla najlepszej slalomistki. To trofeum wywalczyła Chorwatka Zrinka Lucic, ale Schifrin mogła celebrować 101. zwycięstwo w Pucharze Świata. Ostatnia konkurencja rozgrywana w Sun Valley to rywalizacja panów w slalomie. Wygrał ją Norweg Timon Haugan przed Francuzem Clementem Noelem, ale małą kryształową kulę wywalczył kolejny Norweg Henrik Kristoffersen. Te relacje przygotował nasz wspaniały Henryk Sydner, legenda polskiego radia. Numer telefonu do nas 22 7 3. Andrzej, stały słuchacz. Wszystkiego najlepszego, trójko, 63-letnia. Chyba was słucham, nie wiem, od 74 czy 5 roku. Z przerwami oczywiście. I w związku z tym chciałem powiedzieć, że za chwilę 64 to jest szachowa liczba, tyle ile pól na szachownicy i w związku z tym takie pokręcone życzenia dla redaktora Łoniewskiego, który rehabilituje się i może cierpliwość będzie ćwiczył właśnie nad szachownicą. Skoczek porusza się tak trochę ruchem przypominającym kolano. To ja powiem tak, warto wiedzieć, ile jest tych pól na szachownicy. Ja mam 9-letnią córkę, uczymy się tabliczki mnożenia. Mówię do niej 8 razy 8, ona myśli, ja mówię szachy, pola 64. Tosia, córka Norberta Michalaka, jest cudownym dzieciakiem. Zdjęcia.